Per Kofød var gammel og maver og skæver. Hans fødder var trymle, var synet var lort. Heng Homstad af mejet var temmelig dæver. Lotte i sengen fik ingenting gjort. Hans hånd var blind knoklet i kamping den lange. Som fattig folk kæmpe for føn og for knær. Med svagelig kunde og bælde så mange, som måtte der slæves i ejles lavs vær. Og når han fru arbejde kom hjem for at save, for slæver og trætter og svitter og ser, så var der så meget og unge og lave. Igen tog han fat, det var livet for pær. Men lyngloden brød han, fik avsjorden for øjet. Og rav og kantofler, det kunne hun give. Du først hun var mærklad og drænget og møjet. Han spillede i hjulving, du de vågste tid. Ja, bællene vågste, blev store og pine. Og raske og stærke, så riste de væk. Amerika tog dem, de gamle blev ene. Så døde Per sig kunde, og Per fik en knæk. Han var mange gange, herregud, lad mig flytte. Jeg lander herfra, her i trøbbel og trant. Nu er jeg så ensam, og gør ingen nytte. Og væk i hver ven, som i livet jeg fandt. Godt høre hans bøn, og nu ligger Per Kofod med kors over graven, et fredhelligt sted. Og aldrig i livet, jeg nok ingen har truffet, som bedre fortjente at hvile i fred.